i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Barbara, przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A co ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Gorący weekend z kodami rabatowymi w Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Cykl podwyżek stóp procentowych zakończony. Następny krok to powinna być obniżka, mówi prezes NBP. Prezydent Ukrainy oczekuje jedności od szczytu NATO. Będzie na spotkaniu w Wilnie. 5-latka z Mazur zadzwoniła pod numer alarmowy i wezwała pomoc do nieprzytomnej mamy. Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, poinformował o tym prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Klapiński. Oficjalnie byliśmy cały czas w cyklu podwyżek. Czyli cały czas trzymaliśmy rękę na spuście, na języku spustowym, tak powinienem powiedzieć, prawidłowo, podwyżek. Byliśmy gotowi, żeby natychmiast zrobić podwyżkę, jakby coś się działo niepokojącego z inflacją. Teraz odkładamy na bok tę broń. No, nikt nie przewiduje, żeby w najbliższym czasie coś takiego wydarzyło. Następnym ruchem Rady powinna być obniżka stóp, mówi szef NBP. Jeśli inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowej, jeśli będą przewidywania na następne kwartały, czy nawet lata, że inflacja będzie szybko spadać, no to wtedy przyjdzie czas na obniżki. I mówiłem o tym wielokrotnie, to już nie jest żaden news, że się spodziewam, że to będzie w tym roku. Prezes Glapiński powtórzył, że pod koniec roku roczna dynamika inflacji powinna spaść w okolice 7-8%. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w rozpoczynającym się we wtorek szczycie NATO w Wilnie. Potwierdził to szef sojuszu Jens Stoltenberg. Prezydent Zełenski dołączy do nas podczas inauguracyjnego spotkania Rady NATO-Ukraina. To będzie nasza platforma konsultacji w sytuacjach kryzysowych i wspólnego podejmowania decyzji. Będziemy wspólnie pokonywać problemy w sprawach bezpieczeństwa. W Wilnie politycy mają zaakceptować kompleksowy plan zbliżania Ukrainy do Zachodu. Prezydent Wołodymyr Zełenski oczekuje jedności od szczytu NATO. Po spotkaniu z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputową w Bratysławie Zełenski podkreślił, że nie można dopuścić, by spełniły się rosyjskie oczekiwania co do słabości sojuszu. Uważam, że dopóki nie zostanie rozwiązany problem przyjęcia Szwecji i sygnału co do zaproszenia Ukrainy, to w NATO będzie brakować jedności, jego siła będzie zagrożona, oświadczył ukraiński przywódca. Dlatego oczekujemy pozytywnych rezultatów, albo chociaż prowadzących do nich kroków. To jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa całego świata, powiedział Wołodymyr Zełenski. Sejm ma dziś zakończyć pracę nad podwyższeniem świadczenia 500+ do 800 zł, poinformował rzecznik PiSu. Po wieczornych głosowaniach projekt będzie mógł trafić do Senatu. Rafał Bochenek przypomina, że głosowanie nad tą ustawą poprzedziły długie przygotowania. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy po kilkutygodniowych pracach legislacyjnych, czy to na poziomie rządu, czy teraz w parlamencie, ta ustawa z polskiego Sejmu będzie mogła wreszcie wyjść na dalszą drogę prac legislacyjnych do Senatu. Jest to bardzo ważna ustawa, ustawa oczekiwana przez naszych rodaków. Zgodnie z nowelizacją świadczenie ma wzrosnąć od stycznia. Dwie nielegalne fabryki papierosów, krajalnie tytoniu, rozlewnie alkoholu, linię technologiczną do produkcji melasy tytoniowej oraz dwa magazyny papierosów zlikwidowała Śląska Krajowa Administracja Skarbowa wraz z innymi służbami. To już kolejne uderzenie w gang akcyzowy, który działał na Śląsku, w Małopolsce oraz w Łódzkiem. O szczegółach Joanna Opas. Międzynarodowy gang zajmował się przemytem, nielegalną produkcją, magazynowaniem oraz dystrybucją tytoniu i papierosów. Przestępcza działalność była prowadzona na terenie Polski, Czech i Słowacji, dlatego polskie służby nawiązały ścisłą współpracę ze służbami czeskimi i słowackimi. Tytoń przemycano z Włoch i Grecji przez Polskę do Słowacji i Czech. W nielegalnych fabrykach produkowano papierosy, które następnie trafiały do Polski, gdzie były magazynowane i przygotowywane do przemytu do innych krajów europejskich. W sumie w Polsce, Czechach i Słowacji w sprawie zatrzymano 37 podejrzanych, w tym 17 w Polsce. Usłyszeli już zarzuty, a 12 osób trafiło do aresztu. Na terytorium Polski funkcjonariusze przyjęli 70 ton tytoniu oraz blisko 13 milionów papierosów. Sprawa jest rozwojowa i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. 5-latka z powiatu mrągowskiego wyzwała pomoc do mamy, która straciła przytomność. Dziewczynka zadzwoniła na numer alarmowy i poinformowała dyspozytorkę, że w mieszkaniu jest jeszcze jedno małe dziecko, które potrzebuje opieki. Operator 98, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, pani. Dzień dobry, słucham. To moja mama ma malutkie dziecko. Tak. I mama leży tutaj, tak? I mama tu leży w łazience Tak? No i pani się jedzie? A co się dzieje z mamą? Leży i co robi? Rusza się czy nie? Nie rusza. A odpowiada coś? Mówi coś czy nie? Odpowiadała, ale już nie mówi, ale mamy Tymka, malutkie dziecko. Pięciolatka znała adres zamieszkania i podała swoje dane. To pozwoliło na szybkie skierowanie pomocy. Funkcjonariusze po przyjeździe zastali nieprzytomną kobietę leżącą na podłodze w łazience. Odzyskała świadomość dopiero po pomocy udzielonej przez ratowników medycznych. A w mieszkaniu oprócz pięciolatki był jeszcze roczny chłopiec. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękny wieczór przed nami, napawa radością, wiatr kołysze, delikatnie zielone gałęzie, świeci słońce. Optymistyczny wstęp do takiego samego weekendu, jutro przez cały dzień słonecznie, sucho i gorąco, a jeszcze większy upał w niedzielę we Wrocławiu, nawet 33 stopnie i to w cieniu. Kto może? To na przykład nad morze. Zapraszamy do Międzyzdrojów, stąd też Trójka nadaje. Na przykład już dziś po 19 listę przebojów. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy automatyczne, zmywarki, piekarniki parowe, lodówki No Frost, odkurzacze bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Nie ma. Jesteśmy. 12 minut po 18. Po drodze z trójką. To spadliśmy, można powiedzieć, na miękkie, takie przyjemne jak kot na cztery łapy z programem trzecim. Pogodowo idealny wieczór. Czas wyjazdów. Proszę pamiętać, że z trójką zawsze po drodze i automatycznie z bardzo przyjemną muzyką. Do 19 jedziemy razem z Państwem. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Jarząbek, Michał Żołądkowski i jest też z nami już Adam Sołtysiak, czyli sprawdzamy przepustowość dróg Wielkopolski, między innymi sytuację na A2. Nie jest to na pewno spokojne popołudnie na drogach Wielkopolski. Sporo kolizji i sporo korków. Na autostradzie A2, czyli na trasie ze Świecka w kierunku Warszawy, problemy za Nowym Tomyślem. Tutaj prace remontowe, zwężenie, no i przy tak dużym ruchu jak dzisiaj tworzy się niestety korek w kierunku Poznania i w kierunku Warszawy. W stronę Warszawy utrudnienia również na poznańskim odcinku autostrady A2. Postać trzeba przed węzłem Poznań-Krzesiny. Tutaj kolizja i mocno spowolniony przejazd. Kolejna kolizja za węzłem Krzesiny i jeszcze jest jeden korek przed zjazdem na trasę S5 w kierunku Bydgoszczy, czyli przed węzłem Poznań Wschód. Tu również niestety tworzą się korki. Korki również na Krajowej 11 z Poznania w kierunku Piły i dalej na północ regionu. Postać trzeba przede wszystkim przed obornikami. Tutaj korek już od Bogdanowa, czyli kolejka ma niestety kilka kilometrów. 11 zakorkowana również na południe od Poznania na odcinku ze Środy w kierunku Jarocina, za Środą Wielkopolską w miejscowości Brodowo. Przejazd możliwy tylko jednym pasem. Tutaj od dłuższego już czasu trwa budowa ronda, no i przejazd jest mocno spowolniony. Duży ruch również na równoległej do autostrady krajowej 90C2, szczególnie na odcinku między Pniewami a Poznaniem. Korkowo robi się przed samymi Pniewami, przed miejscowością Sękowo i jeszcze przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Te korki oczywiście w kierunku Poznania i w kierunku Warszawy. Tyle z Wielkopolski, za kilka minut zajrzymy na Śląsk, a teraz jedziemy w rytmie bicia serca, tak śmiało można powiedzieć, z programem trzecim Polskiego Radia. Roxette, Listen to Your Heart, a jeszcze bardzo ważna informacja, jeżeli Państwo chcecie tutaj dodać od siebie jakieś informacje, uzupełnić i uzupełniać na bieżąco, to śmiało ten właściwy numer telefonu do trójki to 22 7 3. I don't know where you're going, and I don't know why. Trzeci Polskiego Radia. Papierosa i odejdź znowu na mnie po drodze. Tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Między nami mały dystans, ścieżka skończy się romans, więc zacznijmy od nowa i nazwijmy to po imieniu. Szkoda takie kochanie potem mieć na sumieniu. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie, yeah, hey, yeah. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie, yeah, hey, yeah. Chodź, zjemy obiad na mieście, tak lubimy to przecież. Wyjaśnimy coś wreszcie. A potem wróć razem ze mną w naszą dziwną codzienność, jak pogoda niepewną. Między nami mały dystans, czyż skończy się romans, więc zacznijmy od nowa i nazwijmy to po imieniu. Szkoda takie kochanie potem mieć na sumieniu. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie, yeah, hey, yeah. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie, yeah, hey, yeah. Między nami mały dysonans, czyżby skończył się romans, więc zacznijmy od nowa. Nagranie grupy Goja, zgaś papierosa i odejdź, a jednak się pali, na przykład w temacie sytuacji na drogach. Proszę Państwa, niezmiennie po drodze z Trójką, 22 minuty po 18. Zaglądamy teraz na południe naszego kraju, a dokładniej do województwa śląskiego. Drogi w piątkowe, już późne popołudnie w tym regionie monitoruje dziś dla Państwa reporter Polskiego Radia Katowice, Marcin Kazek, Wielgus. Słoneczny dzień dobry z bardzo słonecznego Śląska i od razu zaczynamy od autostrady A1, a dokładniej od okolic Częstochowy. Pomiędzy węzłem Jasna Góra a Blachownia trwają prace drogowe. Kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden prawy pas ruchu, co wygenerowało gigantyczny korek, który, jak przekazują nam kierowcy, ma ponad 10 kilometrów. Utkną w nim ci chcący jechać w stronę Gliwic czy dalej w stronę granicy z Czechami. Na autostradzie A4 mocno przytkane są obecnie okolice bramek poboru opłat w Mysłowicach. Tam postoją kierowcy jadący zarówno do Krakowa, jak i w stronę Katowic czy dalej Wrocławia. Dobra informacja z A4 jest taka, że nie ma utrudnień w rejonie węzła Gliwice-Ostropa, gdzie jeszcze wczoraj skutecznie ruch spowalniali drogowcy. W aglomeracji największy tłok mamy na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej, gdzie korek ma kilka dobrych kilometrów, a spowodowane jest to wszystko pracami drogowymi. Kierowcy mocno zwolnić muszą też na trasie 86 pomiędzy Siewierzem a Katowicami, konkretniej w Będzinie w kilku miejscach. Ci, którzy planują wyjazd w Beskidy, muszą doliczyć sobie kilkanaście minut więcej do czasu przejazdu krajową jedynką, gdzie zator mamy od Pszczyny niemalże do Bielska-Białej, a w samym Bielsku korkuje się krajowa 52, która prowadzi do Kłus. Skoro już wywołałem do tablicy góry, no to muszę przestrzec lojalnie, że dość mocno korkują się drogi w Wiśle, Szczyrku, Ustroniu i Żywcu, podobnie jak ekspresowa S1 na wysokości Węgierskiej Górki i Milówki. Ogólnie ruch jest wzmożony, bo nie dość, że zaczyna się weekend, no to trwają przecież wakacje. No cóż, cierpliwości i przyczepności życzę. Marcin Kazak-Wielgus, Polskie Radio Katowice. Kłaniam się, do usłyszenia. I bardzo serdecznie dziękujemy. To jedziemy dalej, a pogoda sprzyja. A może gdzieś korków nie ma? Zazwyczaj były, a dziś brak. To proszę Państwa, czekamy na te informacje. Nawet w pierwszej kolejności na te dobre informacje z dróg. 227 trójek to do samochodu, jak słychać. Idealnie, Leny Krawic. Łatwiej z trójką rzucić na luz. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Imitation of Life, R.E.M. w Trójce jest w 6:30. Po drodze z Trójką byliśmy na drogach Wielkopolski i Śląska, ale teraz tak zwane informacje zbiorcze przekazuje Patryk Bedliński z Polskiego Radia Kierowców. Proszę, nawiguj. Dzień dobry, ruszamy na Dwójkę tym razem w okolice Poznania. Tutaj problemy między węzłami Luboń i Krzesiny, gdzie zderzyły się 3 samochody osobowe. Chodzi o 169 km. Uwaga, 2 pasy do Warszawy są zablokowane. Na S8 z kolei zwężenie w stronę Wrocławia. To między Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim na 379 km tej ekspresowej trasy. Tam doszło do kraksy 5 samochodów osobowych, ale na szczęście, jak przekonują służby, nikt nie został poszkodowany. Jednym pasem na zmianę jadą zmotoryzowani między Białymstokiem a Korycinem. To też 8, ale już ta krajowa. W miejscowości Przewalanka na 665 kilometrze zderzyły się osobówka i pojazd ciężarowy. Tu także bez poszkodowanych. I jeszcze 24, Kostrzyn nad Odrą, Skwierzyna, 65 kilometr. Tam zapaliła się osobówka. Przejechać można, ale uwaga, bo jednym pasem. Proszę bardzo, jest Sylwia Zadrożna, kobieta, na którą zawsze można liczyć, czyli ekonomia w Trójce. Liczymy. W Polsce 50-60% podwyżek cen w ubiegłym roku było spowodowane windowaniem w górę marsz i zysków przez przedsiębiorców i sieci handlowe. Tak powiedział dziś prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Pieniądze zostały wydrenowane od konsumentów i nabywców, przelane do rąk przedsiębiorców i handlowców, zamieniły się w zyski. No ale teraz tak działa rynek. W 2023 roku dla przedsiębiorców i handlowców jest trudniejszy czas. Rosną płace i koszty będą rosnąć. No ale zakładamy, że jest jakaś poduszka nagromadzonych zysków przedsiębiorstwa w sieciach handlowych, która pozwoli to zamortyzować. Prezes NBP poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych. Jeśli inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego, to we wrześniu możliwa jest obniżka. Zatrzymanie 37 podejrzanych, likwidacja 2 nielegalnych fabryk papierosów i 2 magazynów, krajalni tytoniu oraz rozlewni alkoholu, to efekt międzynarodowej akcji służb polskich, czeskich i słowackich. Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się przemytem, nielegalną produkcją, magazynowaniem oraz dystrybucją tytoniu i papierosów. Mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Tytoń przemycano z Włoch i Grecji przez Polskę do Słowacji i Czech. W nielegalnych fabrykach produkowano papierosy, które następnie trafiały do Polski, gdzie były magazynowane i przygotowane do przemytu do innych krajów europejskich. Działania przesłuży były prowadzone w województwie śląskim, małopolskim oraz łódzkim. W tych województwach zostały zlikwidowane 2 magazyny, rozlewnia alkoholu i linia do produkcji melasy tytoniowej. Zabezpieczono blisko 13 milionów sztuk papierosów oraz 57 ton tytoniu, a także duże ilości filtrów, bibuł oraz gotowe opakowania do pakowania papierosów. Straty polskiego Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków wyniosły co najmniej 75 milionów złotych. Orlen dostał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę 40 stacji szybkiego ładowania dla pojazdów elektrycznych. Dotacja wyniesie 63 miliony złotych, a wartość całej inwestycji to 126 milionów, mówi wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Dzięki temu powstanie infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych aż w 33 miastach w Polsce. Łącznie będzie to 40 lokalizacji hubów ładowania pojazdów elektrycznych, w ramach których będą wielostanowiskowe punkty ładowania o dużej mocy, co najmniej 150 kW moc ładowania jednej ładowarki. Dzięki temu naładowanie samochodu elektrycznego zajmie od kilku do maksymalnie 15 minut. PKP Intercity ostrzega przed zakupem biletów rocznych z niewiadomego źródła. W serwisach społecznościowych pojawiają się bowiem oferty za niewiele ponad 2 euro, które miałyby uprawniać do podróży koleją w Polsce przez cały rok. Rzecznik przewoźnika Cezary Nowak radzi, aby nie otwierać takich ofert, bo to oszustwo.

Madonie życzymy dużo zdrowia, bo ostatnio właśnie takich życzeń przede wszystkim potrzebuje. 17,5 minuty do 19 po drodze z Trójką, zatem najwyższa pora sprawdzić, jak jeździ się po drogach Dolnego Śląska. Pogoda we Wrocławiu podobno piękna, ale czy to oznacza, że kierowcy mają wolne od korków? To sprawdza Justyna Kościela. Dzień dobry ze słonecznego Wrocławia. Raport rozpoczynamy od najważniejszej, a zarazem najczęściej zakorkowanej trasy w regionie, czyli autostrady. Niestety i dzisiaj kierowcy jadący A4 w kierunku Wrocławia muszą liczyć się z utrudnieniami. Przed godziną 16 koło węzła Kostomłoty zderzyły się 3 auta. Jeden pojazd zaczął płonąć. Po zwężeniu trasy do jednego pasa utworzył się kilkukilometrowy korek. Po godzinie 17 służby drogowe poinformowały, że obie nitki są już przejezdne, ale niewielki kilometrowy zator nadal na A4 jest. Kierowcy muszą zwolnić kawałek za miejscem kolizji, czyli przed kątami wrocławskimi. Autostrada korkuje się też w pobliżu Legnicy, dokładnie przed węzłem Mikołajowice, także w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Na pozostałych ważnych trasach, m.in. S3, którą dolnoślązacy zmierzają w kierunku morza, sytuacja bardzo dobra. Nie ma też problemów, by dotrzeć do naszych lokalnych kurortów Szklarskiej Poręby, Karpacza czy w Kotlinę Kłodzką. Cały czas po drodze z Trójką to jeszcze Pomorze i Filip Jędruch. Kłaniam się z Pomorza. Temperatura dopisuje i niestety to samo możemy powiedzieć o zdarzeniach drogowych. Problemy na obwodnicy ciągną się już od 15. Obecnie w kierunku Gdyni stajemy od węzła Karczemki aż za Matarnię. W przeciwnym kierunku w większym towarzystwie jedziemy od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe, który cały czas w remoncie. Zwężenia i znaki poziome trzeba zwolnić i wykazać się wzmożoną uwagą, przejeżdżając przez ten fragment w obu kierunkach. Na całej obwodnicy odcinkowe zatory związane z dużym natężeniem ruchu w obrębie węzłów tak naprawdę od Gdyni Wielki Kack do Gdańska Południe. Poważny wypadek na Nowatorów. Ruch wahadłowy w Kokoszkach. Sznur aut przy zjeździe w Nowatorów właśnie jadąc od strony obwodnicy. Kolizja autobusu i samochodu na ulicy Morskiej w ciągu dnia też można było zaobserwować niestety na pomorskich trasach stłuczki. Proszę uważać. Spacerowała w kierunku obwodnicy także duży tłok, a Sopot naprawdę lepiej omijać z uwagi na roboty drogowe. Żukowo i Miszewo także nie zaskakują. Jedziemy powoli. Tracimy do 10 minut przejeżdżając przez te miejscowości. Oglądamy bliżej morza. Jantar, Stegna, Sztutowo, tutaj roboty drogowe i stłoczenia. Wyjazd z Półwyspu do Władysławowa też może chwilę potrwać. Poza Trójmiastem spowolnień możemy spodziewać się między Czarlinem i Malborkiem a Elblągiem. Z dobrych wieści bramki na autostradzie już otwarte, ale też nie wszystkie, więc może się przytkać. Zwolnić trzeba na pewno. Do 31 sierpnia taka sytuacja utrzyma się w każdy weekend. Proszę jechać ostrożnie. Najważniejsze to dotrzeć do celu. Wszystkiego dobrego. Jeżeli chcecie Państwo coś dodać, bo przecież jedziemy wspólnie, no to śmiało, 2273. I don't know what it's for. If I can't. 12 minut do 19 po drodze z Trójką. No i słychać luz, słychać lato i słychać weekend, ale słychać też jeszcze więcej. I o to zadba już Piotr Łodej ze swoim gościem. News albo fake news. Oto jest pytanie. Mało tego, że zadajemy tak pytanie, to jeszcze walczymy z fake newsami, a pomaga nam w tym ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G, Michał Połzun. Witam w studiu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kolejny, no właśnie już chciałem założyć, że to fake news, ale może tak powiem. Kolejna informacja z mediów społecznościowych. Otóż lampy LED montowane na ulicach to nic innego jak małe nadajniki 5G. No i same te lampy LED są szkodliwe, bo niebezpieczne, bo migotają. To ja jeszcze widziałem kolejną wariację tego fake newsa, mówiącą o tym bardziej szerzej w ogóle o technologii LED jako takiej, że jest to technologia szkodliwa, bo jest rakotwórcza. I te latarnie, które teraz miasta stawiają w poszukiwaniu oszczędności energii, ponieważ jest to, wiadomo, LEDy są dosyć energooszczędne, na pewno wywołają jakieś złe skutki zdrowotne, a takim koronnym i najgorszym będzie po prostu rak wszystkiego. Najpierw zacznijmy od tego, że to jest fake news. To jest fake news, to po pierwsze. Po drugie, czy są lampy montowane na ulicach z nadajnikami 5G, albo to jest to samo? I tak, i nie. To znaczy, na chwilę obecną nie ma takich lamp. Natomiast nie należy wykluczać takiej sytuacji, że na pewnych obszarach takich, powiedzmy, jakimś wysokim zaludnieniu, czy takich tam centrach miast, tam gdzie jest dużo ludzi na małej powierzchni i mają jakby duże zapotrzebowanie na transmisję danych i na usługi telefoniczne, na takich elementach infrastruktury miejskiej nie zostaną w przyszłości posadowione niewielkie nadajniki 5G, czy tam 6G, czy jakiejkolwiek innej technologii, właśnie po to, żeby w tym miejscu zapewnić zasięg przy pomocy jak najmniejszej ilości energii. A zaraz, jedno z drugim nie jest związane. To rozumiem, że lampa ta uliczna ma być pewnego rodzaju masztem dla nadajnika 5G. Tak, tylko tyle. Dokładnie tak, ma tylko i wyłącznie pełnić funkcję nośną, natomiast nie ma nic wspólnego z LEDami. Mhm. Jako takim, że lampa jest jakoś zasilana, czy sterowana to tymi falami, że ma jakiś wpływ. Lampy, owszem, są sterowane, ponieważ są włączane, wyłączane. Czujniki zmierzchu i tak dalej. No wiadomo, teraz stara się optymalizować zużycie energii. W związku z tym sterowanie lampami i oświetleniem miejskim jest coraz bardziej zaawansowane. Kiedyś po prostu to był czujnik zegarowy, który włączał o tej i o tej porze. Niezależnie od tego, czy to było potrzebne, czy nie. Potem przyszły czujniki zmierzchowe. Teraz jest dużo bardziej zaawansowane i faktycznie w sterowaniu częścią tych lamp używa się technologii radiowych. Tylko absolutnie to nie jest 5G. Ponieważ nie ma żadnego sensownego powodu, żeby podrażać koszt takiego sterownika, montując w nim moduł 5G. Do sterowania w sumie prostym urządzeniem, jakim jest lampa, oświetlenie uliczne, absolutnie w zupełności sprawdzi się system wąskopasmowy, czy to GSM, czy jakieś M2M, to są tego typu technologie. Ale używa się to do, nie wiem, jakiegoś sterowania lampami LED, czy to jest zupełnie niepotrzebne? Używa się tego do sterowania lampami w ogóle. Natomiast to, że akurat w tych nowocześniejszych latarniach używa się diod LED jako źródła światła, no to siłą rzeczy do sterowania lampami LED również się tego używa. Natomiast ciekawostka jest taka, że właśnie w tym, to o czym powiedziałem na początku, że część osób tego fake newsa twórczo rozwija, twierdząc, że LED nam zrobi krzywdę straszliwą, ponieważ wywoła nam pomór raka. Bo migocze na przykład. Bo migocze, albo bo emituje złe fale. To ciekawe jest to, że zestawiając technologię LED z poprzednimi, tak powiem, technologiami, które wykorzystywano w oświetleniu ulicznym, czyli to było głównie tak zwane lampy wyładowcze. Nie wiem, czy pan pamięta, kiedyś były takie latarnie, się dzieliły na dwa rodzaje. Latarnie, które świeciły na biało i takie, które świeciły na żółto. I jak powiedziałem, to w obu tych przypadkach była wykorzystana coś, co się nazywa lampa wyładowcza wysokoprężna, czy tam wysokociśnieniowa. W każdym razie świeciły tam pary rtęci, to były te lampy rtęciowe na biało, albo pary sodu, to wtedy były te świecące na żółto. Immanentną cechą tych lamp było to, że one wytwarzają duże ilości promieniowania ultrafioletowego. Były tak zaprojektowane, tak. One były tak zaprojektowane. W części tych lamp to promieniowanie ultrafioletowe było wykorzystywane do tego, żeby generować dodatkowe światło. Tak było w lampach rtęciowych. Tam żarnik, który był w środku, taka tubka właśnie, w którym znajdowały się pary rtęci pod wysokim ciśnieniem, emitował pełne spektrum fal elektromagnetycznych razem z ultrafioletem. Natomiast zewnętrzna bańka tej żarówki była pokryta jeszcze luminoforem, który pobudzony tym ultrafioletem świecił dodatkowo i przy okazji był tłumiony, czyli nie wydostawał się zbyt dużej ilości na zewnątrz. Natomiast powszechną sytuacją było to, że lampy miewały uszkodzone klosze, uszkodzone bańki zewnętrzne, uszkodzony luminofor i w tych sytuacjach promienie UV miały nieskrępowany, że tak powiem, dostęp na zewnątrz. Czyli mówiąc krótko, tę lampę można było porównać trochę do lamp solaria. Lampy LED-owe są wolne od tego typu dodatkowych emisji, w związku z tym, jeżeli ktoś twierdzi, że one są czymś gorsze od tych, co były kiedyś. Szkodliwe. W połączeniu z 5G. To chce zaszkodzić głównie nam, natomiast dalece mija się z prawdą. Fake news, jak najbardziej. Tak właśnie walczymy z fake newsami, a pomaga nam w tym Michał Połzun, specjalista do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3-4. 7 minut do 19, o 19 serwis Trójki, a później prosto z Międzyzdrojów na żywo. Morze, szum ptaków, śpiew i głos Tomasza Miary, no i też taka świeża muzyczna bryza, czyli lista przebojów Trójki. Notowanie 66 po drodze z Trójką, no i proszę, udało się dojechać sprawnie. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Jarząbek, Michał Żołądkowski, automatycznie życzymy dobrej energii w weekend, nawet do potęgi trzeciej. Never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. That shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the ass. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair. You're so sure I'll be standing here. I guess sailors never lie. I guess sailors never lie. I guess sailors. Autopromocja. Panie profesorze, stawiamy taką tezę dzisiaj, że sen jest najlepszą polisą na długie życie. Co pan na to? No sen jest niezbędnym elementem do tego, abyśmy żyli długo w zdrowiu.